देख के तुमको क्या होता है, कुछ न बताएंगे। देख के तुमको क्या होता है, कुछ न बताएंगे। कुछ भी कहे कोई हम तो तुमको देखे जाएंगे, देखे जाएंगे। देख के तुमको क्या होता है, कुछ न बताएंगे। कुछ भी कहे कोई हम तो तुमको देखे जाएंगे, देखे जाएंगे। देख के तुमको क्या होता है, कुछ न बताएंगे। दौलत को कर्ज चुकाएंगे, कुछ भी कहे कोई हम तो तुमको देखे जाएंगे, देखे जाएंगे। कुछ ना बताएंगे।